και ο σώμα του. Εγώ. Ζωντανά. Όλες. Μπαμπά. Και τα συναφή. Θέλω να παρακαλέσω κατά πρώτον την παραγωγή να μου φέρει από το γραφείο μου επάνω. Σιγά σιγά, πως είμαι μες στη λάσπη, πως το λέω. Καταδικάζω όλους αυτούς που μας χαμάνε τη ζωή.